Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün yaşayan Müslümanlar olarak aynı Kabe'nin etrafında tavaf edip namaz kıldığımız halde aynı zemzem suyunu mübarek sudur diye içtiğimiz halde birbirimizin itenleri durumunda bir görüntü veriyoruz. Birbirimizi itiyoruz. Bu itişimiz belki silahlı itiş, birbirimizle dövüş değilse bile aynı işi aynı semtte yapan belki 20 tane dernek kuruyoruz. Birbirimizle ilgili konuşurken değil birbirimizin tabii referansı olmak, birbirimizin güzelliklerini anmayı bile yük kabul ediyoruz. Bir tarikatın mensubu, öbür tarikatın mensubunu anarken negatiften başlıyor. Onlar filanca gruptanlar ama şu işi yapıyorlar diyor. Bir Müslüman bir zalim tarafından vuruluyor, öldürülüyor. Onun şehit olup olmayacağını, zaten gittikleri yolun ne kadar Allah'ın razı olacağı yol olduğunu konuştuktan sonra ama o da çok fena öldürmüştü diyebiliyoruz. Yer yer insani ölçüleri bile zorlayacak bir iticiliğimiz var birbirimize karşı. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak biz çok ciddi bir tefekküre ve çok ciddi bir muhasebeye muhtaçız. Burada kardeşlerim, bu muhasebeyi yapacağız diye ben toplanıp bu dersimizde, bu konuşmamızda bundan sonra neler yapılacak diye son kararları vermek için burada bulunmuyorum. Ama bir derdi paylaşmak için burada bulunuyorum. Bu paylaştığımız bilgiler inşallah bir zaman sonra hepimizin yeni yeni şeyler üretmesine vesile olacak. Özellikle burada beni dinleyen genç kardeşlerim, genç hanım kardeşlerimin geçmişin bir tür küflenmiş düşüncelerinden arınıp daha Kur'anca, daha Resulullahça, daha Ebu Bekirce, daha Ebu Hanifece düşünmelerine bir zemin hazırlamaya çalışıyorum. Bu üçüncü dersimizde yapmak istediğim budur. İnşallah dördüncü dersimizde de yapmaya çalışacağımız bu olacak. Neticede de adına selefilik denen hareketin biz Müslümanlar olarak neresinde durmamız lazım? Bu soruya cevap vereceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Müslümanların en çok konuştukları konulardan biri de birlik, vahdet konusudur. Bir arada olmak, bölünmemek, parçalanmamak, işte kafirler parçalanmadı, birleştiler, biz birleştirdik sorusu gündeme çok geliyor. İftar sofrasında da, toplantılarda da, konuşmalarda, cenazelerde, her yerde birlik üzerinden dem vurulur. Ben böyle sanki çok büyük keşif yapmış gibi bir şey söylemek istiyorum. Bu keşif yapmayı bir dikkat çekici cümle olsun diye zikrettim. Büyük keşfimdir. Müslümanların bölünme nedenlerinden biri vahdet, birlik, beraberliği konuşmalarıdır. Konuştukça parçalanmanın nedeni oluyorlar. Kim vahdet, birlik, beraberlik, ümmet üzerine çalışma yapıyorsa suçlu olarak yakalanmalıdır. Ne kadar çalışıyorsa o kadar dürtüyor. Bu ne gibi biliyor musunuz? Bir trafik kazası düşünün. Bu trafik kazasında işte araçlar çarpışmış vesaire. Ne deniyor? Siz sadece yetkiliyi çağırın. Sağlık görevlisini çağırın, müdahale etmeyin deniyor. Adam trafik kazası geçtiği için yaralandı. Oradaki alamca yardımlardan dolayı felçlik alıyor bu sefer. Ehil olmayan birisi ona yardım edince adam %10 sakatlıkla atlatacağı şeyden felçliği ömrünün sonuna kadar bedeninin yarısı yok olarak yaşıyor mesela. Ehil olmayanın yardım etmesi de sağlık açısından bir kaza çeşidi. Yaraya tuz dökmek gibi bir şey bu. Müslümanların birbirlerinin vahdeti, beraberliği üzerinden konuşmaları budur. Bir insan düşününüz kardeşim. Bir gruba, tarikata, cemaate, ismini herkes serbest koysun, mensup birisi. Bu grubu adı ne olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından 1400 sene sonra kurulmuş. Alim cahil önemli değil, birisi tarafından kurulmuş. İddiası ümmeti Muhammed'i birleştirmek. Bildiği dil köy lehçesi, Orta Anadolu lehçesi. Bunu biliyor sadece. Yazısı, çizisi yok. Fakat Allah'ın izniyle yaklaşık 100 dilin konuşulduğu İslam alemini birleştirecek inşallah. Yola çıkmış. Sonucu gözünle izleyebilirsin. 1000 parçaya bölünmüş bir şeyi 1001'e bölmeye çalışıyor. 1001. parçayı üretiyor. Kendisi İslam aleminin nüfusundan haberi yok. Kaç ülkeye bölündüğünden haberi yok. Kaç dil konuşuluyor, ondan haberi yok. Emperyalizm nedir, liberalizm nedir, onu bilmiyor. Bir iftar sofrasında, ya bizim Hoca Efendi'nin konferansını dinlese İslam alemi Allah'ın izniyle birleşme olacak ya, dinlemiyorlar ya. Nerede konuşmuş? Bir önceki iftar programında konuşmuş onun hocası. 1,5 milyar insan, üzerinde de 5,5 milyarın baskısı var. 5,5 milyarlık bir kitle, 1,5 milyarı bloke etmiş, üzerinde duruyor. 150-200 senedir parçalanması için balyozlanıyor bu topluluk. Hocası bunun 20 dakikalık bir konuşma yapmış. Kabe'den canlı yayınlanmalıymış o aslında. O konuşmayı bütün dünya dinlese yarın birleşirmiş İslam alemi. İnsanlar 1400 senedir Kur'an dinliyorlar, birleşiyorlar. Bunun hocasının, hoca efendisinin konuşması birleşecek. Buradaki en büyük zulüm vakıayı bu kadar küçük görmektir. Bu kadar küçük bakan, miyop bile olmayan bir insanın elinden 1,5 milyarın birleşeceğini düşünmek mümkün mü? O kadar düşünüyor ki Müslümanların birleşmesini, onlarda birleşmeyen herkesin kanını helal görüyor, öldürmeye caiz görüyor, biz de birleşmek diyor. Mübarek Hacer-i Resvet olmuş, etrafında dönmemiz gerekiyor. Kısır bakışlar, trafik kazasında bir köylünün kasmasını alıp, hastayı yerden kaldırmaya çalışması gibi bir şey. Kasmayla acil yardım yapıyor. Trafik kazası görmüş birisi yani. Bu bakış tarzıyla kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in bir birleşme ihtiyacı da yoktur zaten. Dağınık kalması daha hayırlıdır. Birleşmesek, bir gün birleşme umuduyla yaşayacağız hiç olmasın. Bu tür bir birleştiriciler sayesinde birleşme umudumuz da kalacak dünyada. Bu sebeple vahdet, birleşmek, dağılmamak, bir arada bulunmanın türünden yapılan edebiyatla başımızın sıkıntısı zaten. Tıpkı bu, hoca kare ilacıyla hastayı tedavi etmek gibi bir şey. Bu ümmetin avam diyeceğimiz milyarının birleşmesi diye bir talebi yok Allah'ın bizden zaten. Birleşecekse bu ümmetin ulul emri birleşir. Ulul emri kimdir? Allah'ın ümmetin mesuliyetini omuzlarına yüklediği alimler, siyasi önderlerdir. Veya Osmanlı kültüründeki ifadesiyle ayan tabakasıdır. Ayan tabakası kimdir? Alimler, siyasetçiler, meslek odaları ve sivil toplumun halk düzeyinde olan kesimi yahut onların ileri gelenleri. Bu ülkede birleşmesi sözü yapılacak insan sayısı 10.000 kişiden fazla değildir. Çünkü insanlar önderlerinin peşinden giderler. Tamamını birleştirecek bir salon bulamazsın zaten. Nereye birleştiriyorsun? Akşam bir yıl propagandayla birleştirsen sabaha kadar medya bunları 40 parçaya dağıtacak. Birleşmesi mümkün üzerinden çalışma yapılması gerekiyor. Birleşmesi mümkün olmayan üzerinde yapılan çalışma gruplaşmayı artırmaktır. Çünkü 10.000 kişiyi aşmayacak, bir saat verdim bu rakamı, yani 9.700 olmasında bir sakınca yok, 10.200 olmasında bir sakınca. Yaklaşık bir rakam zikretmek istiyorum. Alimler, siyasetin önde gelenleri, yazar kesim, ayan dediğimiz sivil toplum önderleri toplandığında bu ülkede kaç bin kişi ise o kadar insanın bir çatı altında birleşmesi mümkündür. O doğal olan da budur zaten. Avamı birleştirmek demek, kimin etrafında birleştireceksin sorusunda ben toplayayım size geleyim olacak. Herkes yöresindekileri toplasın dediğinde mevcut bölünme budur zaten. Ümmeti Muhammed'in siyasi bir lideri yok, halifesi yok. Halifesi olmayan bir ümmetiz şu anda biz. Halifemiz olmadığından dolayı bilhassa hilafetin kaldırılmasından hemen sonra ümmet namına çalışma yapanların her biri bir kutuptur şu anda, dikkat ederseniz. Ana şablonu o kutup oluşturuyor. İsimler üzerinden konuşmuyoruz ama 1924'ten sonra ortaya çıkan gruplaşmalar, tarikatlar, fikir anlayışları vesaire, ne alırsanız alın, şu iyi, bu kötü, haşa öyle demiyorum. Takdiri Allah'a bırakıyoruz. Zaten burada vurgulamak istediğimiz şey de bu. Bizim takdir yapmamız bir yaraya tuz dökme olduğu için bunu yapmıyoruz. Ama dikkat ediniz, Ümmet-i Muhammed Çanakkale'ye Halife-i Ruh-i Zemin'in kurtulması için gitmişti. Çanakkale'den sonra ihtiyaç hissedilmediği için Müslümanların toplu gür sesine hilafet kaldırıldı. Hilafet kaldırılınca ana damarlar kesildi. Ana damarlar kesilince sağda solda felçli hareket eden el kol ayak kaldı. Bu manzarada bir şeyler yapmak isteyenler tamamen boş bir vahada bu çalışmaya başladıkları için şu anda İslam'ın adeta 6. 7. 8. 9. şaşılmaz mezhebi durumuna gelmişler. Hatta mevcut 1200-1300 senelik mezheplerden daha aktif, daha çok adam toplayan ve daha çok etki eden, uğruna daha çok fedakarlıklar yapılması gereken gibi hissedilmektedirler. Tekrar ediyorum. Kimse birbirinin hakkına tecavüz etmemelidir. Ben bunları yanlış ve doğru olarak yorumlamıyorum. Doğru da demiyorum. Böyle olmalıydı demiyorum. Ama o çalışmaları ilk başlatanlar çok muhteşem bir şekilde başlattılar. Sonra İslam gitti, hilafet gitti, onun yerine bir şeyler yapalım diyenlerin İslam kadar kıymeti olduğunu gördük birileri tarafından. Dolayısıyla o kutuplaşmalar ve kutupların isimleri bulunduğu sürece İslam prim yapmıyor. İslam ham madde olarak kullanılıyor ama onlar bilmiyor. Zekatlar yetimlerin hakkı iken, zekatlar dul kadınların hakkı iken, zekatlar felçli hastaların hakkı iken, tedavi olamayanların hakkı iken, holdingleşmiş cemaatler, tarikatlar, gruplar oldu. Filan vakıf, filan derneğimizle, yetimlerimizle ilgili bir hayır yapmak için toplanmak zorunda kaldı. Çünkü bu İslam'ın zor günlerinde ortaya çıkan İslam'ı toplamak için, İlhak, dinsizlik hareketine karşı yapılmış bir yatırım, daha sonra şahısların İslam'dan kıymetli olduğu adeta, böyle bir ilan yok ortada tabii, değerli, İslam'dan kıymetli görüldüğü bir uygulamaya şahit oldu. Burada kardeşlerim, biz avamdanız. Ben başınızda, siz de avamdansınız. Avamdanız, bir vasfımız yok. Ümmet-i Muhammed'in önünde durmuyoruz. Dolayısıyla biz belki bir araya da gelsek, bu salondaki yüzlerce genç kardeşim, bundan sonra Ümmet-i Muhammed olarak bir araya geliyoruz. Nurettin Hoca'nın anlattığı şeyler biiznillah uygulanıncaya kadar ahitleştik, sözlü söz beyat ettik. Bu tam anlamıyla bir parçalanma desteğidir. Bir darbe daha yemiştir İslam. Çünkü siz benim etrafımda birleşseniz ben güçlenirim. İslam güçlenmez bundan. Çünkü ben İslam namına bir makam sahibi değilim. Bir mevkim yok. Nurettin Yıldız diye bir insanım ben. Nurettin Yıldız'ın güçlenmesi, İslam'ın güçlenmesi değildir. Bu dünyada sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed güçlendikçe İslam güçlenir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dışında güçlendikçe İslam'ın güçleneceği bir insan yoktur. Olmamalıdır da zaten. Ali radıyallahu anh. Ali radıyallahu anh. Kim olduğunu konuşmaya gerek yok. Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü numaramız. Sıralamaya tabi tutulmasa Ehl-i Beyt'ten olduğu için bir numara. Bir numara. Ehl-i Beyt'in erkekleri arasında bir numara. Ali'yi övmek aptallıktır. Müslümana Ali anlatılır mı? Nesini anlatacağım ben? Güneş tarif edilir mi? Şuna bak ne kadar sıcak diye. Herkes güneş görüyor zaten. Tarif edilmez. Ama Ali güçlendikçe dikkat edin İslam güçlenmiyor. Ali'den toplanan enerjinin Resulullah'a taşınması lazım. Ali'de kalıyor. Hatta bu Muhammed'e yanlış gelmiş olmasın, Cebrail bile ağızlardan fırlayıverdi. Bu sebeple kardeşlerim, tehlikeli bir kalp ameliyatından söz ediyor. Bunu ben yapamam. Siz de yapamayacaksınız. Ama en azından konuştuğumuz meselenin inceliğini bilelim. Birileri bize birleşme edebiyatı yaptığında onu dinleme tarzımız olsun, hiç olmaz. Biz bunu yapabiliriz. Yoksa dediğim gibi Ali güçlendi işte. Güçlendikçe Ali ne hale geldik? Yani sanki müminler arasında Ali'yi sevmeyen birisi varmış gibi. Radıyallahu anh. Sanki öyle bir şey varmış gibi bir hissiyat bile oluyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seveceksiniz dediği bir ismi sevmez ki bu dünyada. Ama sevgi Resulullah sevgisinden de yukarı taşınınca, böyle bir dalgınlık olunca bu sefer bu sevgi sahibini ve çevresini ezen sevgi haline geliyor. Bunun için ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed olarak büyüyecekse Muhammed'den başkası büyümeyecek bu ümmetin içinde. Yoksa ümmeti Muhammed'in içinde şu kutupçular, bu kutupçular büyümüş olur. Bir zaman sonra da o büyük kutbun yarı kutupları çeyrek kutupları olur, birbiriyle dövüşürler. Burada kardeşlerim, elbette sizler genç, mümin yürekli gençler olarak bunun mesulü değilsiniz. Bunun ıslahını içinde yeterli değilsiniz. Ama kalbinizde bu düşüncenin nasıl bulunması gerektiğini izah etmeye çalışıyorum. Çünkü biz becerebildiklerimiz üzerinden Rabbimize gitmeyeceğiz. Becermemiz gerektiği halde beceremesek bile ne yapmak istediğimize bakarak Allah bizi takdir buyuracaktır. Biz ümmeti Muhammed'i gruplarımız, vakıflarımız, derneklerimiz, ülkelerimiz, tarikatlarımız, mezheplerimiz üzerinden büyütürsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyümez. O büyümedikçe ümmeti Muhammed büyümez. Ümmeti Muhammed'in Kuzey Afrika'sında berberi bir tarikat büyür. Mısır'da filanca cemaat büyür. Türkiye'de filanca tarikat büyür. Hindistan'da filanca mezhep büyür. Ümmeti Muhammed büyümedikçe küfür küçülmez. Küfrün küçülmesi için Dara'nın öbür tarafındaki, terazinin öbür tarafındaki ümmeti Muhammed'in büyümesi lazım. Çünkü teraziye konan şey, buradaki bunun karşısına bu konduğunda terazide, bunun bu da bir kilo, bu da bir kilo ise, yani küfürle hak aynı gramajda yaratıldılar. Allah-u Teala kim galip gelirse öbürünü tartsın istedi. Böyle murad etti Allah. Bu yine bir kilo ama 20 gramın birisinin evinde, 20 gram öbür camide, 50 gramı burada, 800 gramı burada. Toplam zaten Allah'ın izniyle Arafat'ta görmüyor musun nasıl? 1 milyar insan nara, tekbirler getirdi, yer gök inledi. Ama küfür Birleştirilmiş Milletler'in salonunda tek yumruk kullanıyor. Mezhebi yok, bir şeysi yok. Tek tarafta Birleştirilmiş Milletler, burada parçalanmış Müslümanlar olduğu sürece ümmeti Muhammed bir küre değil ki. Günün birinde birisi onları bir araya getirebilirse bir küre olacak. Bu sebeple bu topraklarda hilafet olmasın, hürriyetiniz sizin olsun. Çıkalım Maraş'tan niye dediklerini bugün anlamayan Müslüman birlik beraberlikte bir şey anlamıyor. Hilafetten söz eden bir hoca efendinin, bir siyasetçinin nasıl hemen kafası koparılıyor, bunu iyi düşünmemiz lazım. Sabaha kadar zikretmeyi konuş. Sabaha kadar. 3 ayları tutuyormuş. 13 ay tut lan, hiçbir günah yok. 13 ay tut. Birleştirilmiş Milletler'e mi çökecek sen oruç tutsan? Çök lan. İsviçre'de bankalar mı zarar ediyor sen oruç tutunca? Hatta hacı yapacakmışsın. 3 kere, bir tane yetmez. Hilafetten mi konuştun? Son sözün olsun. Niye? Çünkü siz dağınık durun, teraziye tam 1 kilo gelmeyin, istediğiniz kadar çoğalın. Her Müslümanın 14 çocuğu olacakmış, 34 olsun. Nasıl olsa 14 çocuk, hepini birer tarikata, birer cemaate gitse de hiçbir zararı yok Amerika'nın bundan. Mantıklı düşündüğünce bu sonuç ortaya çıkıyor kardeşler. Biz tekrar ediyorum. Burada bugünden itibaren Allah'ın izniyle devrimi yaptık. Yeni yıla gelindiğinde birlik sağlanmıştır dersen anayın arkası bu konuşmaya başladı. Birlik sağlamak için bu birlikten 15 kişi alacağım ben şimdi. 700 parçaydı, 704 parça olacağız. Çünkü biri işte niye bunu yapıyorsun diye bana karşı çıkacağı için iki grupta onlar olacak. Ya dokunmayın adam da bir şeyler yapsın diye de bir grup olacak. 4 grup otomatik çıkartıyor. Makul düşünmek zorundayız. Sen ümmeti Muhammed'e birlik sağlamak istiyorsan ayrılığını gündeme getirme. Bu yaraya zaten parçalandı, parçalandı, perişan etti. Sen konuştukça tazeliyorsun bu yaranızı. Kardeşlerim sık sık örnek veriyorum. Pek çok genç kardeşim duymuştur. Benim çocuklukta öğrendiğim fıkıh meselelerinden biridir. Hala önünde saygıyla durduğum muhteşem bir fıkıh içtihadı olarak hürmetle anıyorum. Fukaha, İslam'ın bütününe bakan fakih gözüyle demişler ki, cenazeden sonra en fazla 3 gün bas sağlığı yapılabilir. 3 günden sonra adama baban öldü, başın sağ olsun denmez demişler. Neden? Çünkü cenaze bir matemdir, üzüntüdür. Adamın babası ölmüş, dayısı ölmüş, çocuğu ölmüş. Zaten zor bir şey, 5. gün unutmaya çalışıyor onu, işine gidecek, araba kullanacak. Sen 15 gün sonra, ya hakikaten Allah rahmet eylesin, iyi adamdı baban ya, kaybettik diyorsun. Adam o gün bir cenaze daha yaşıyor. 20 gün sonra, bir toplantıda karşılıyor. Baban senin hastaydı değil mi? Hastalıktan öldü değil mi diyorsun? Ya işte baktık ama işte geç kalmışız. Ağır hastalıktan öldü. Ya Allah rahmet etsin, iyi adam, başın sağ olsun diyorsun. Adam bir kere daha dosyaları açıyor. Halbuki hayat mezarlıkta dolaşanların, ne alttakilerin ne üsttekilerin, mezarlıkla ilgisi olanların dini değil de, hayat, İslam, ikisi eşit şey olarak, aktif olanların, mezarlıkta takılmayanların dinidir. Hamza'yı gömdükten 2 saat sonra Hamra-ı Esed denen savaşa gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amcasını gömdü, şehit amcasını. Gözünden, mübarek gözünden yaşlar boşaldı. Kimse zırhını çıkarmasın. Şu kadar kilometre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz düşman kovalamaya gitti. Böyle bir dinimiz var bizim. Mezardakilerle beraber oturup ağlamak yok. Geçmiş olsuna, başın sağ olsuna bile bir takvim koyan dinimiz var. Sen benim 70 senelik yaramı depreştirip durma. Bu ümmet kardeşlerim bölünmeyecek diye bir şey yok. Geçen dersimizde bunu söyledik, önceki derslerimizde. Bölünmek Allah'ın kaderidir. Tıpkı sabah namazına kalkmayı bize imtihan olarak getirdiği gibi Allah, ölümü, hastalığı imtihan olarak getirdiği gibi, bölünüp bölünmemeyi de bu ümmetin stresi, imtihanı olarak getirmiştir Allah. Bir gün ümmet birleşecek, bölünme olmayacak. Kim yapacak bunu? Kim yapacak? Resulullah bu ümmetin peygamberi sağlığında ashabının bölünmesini bir şey yapamadı. Yapmadılar diye. Ancak ölçüler koydu. Şu noktaları aşmayacaksınız dedi. Bölünmeyeceksin, tek kalıp kalacaksın, insanlığını geliştirmeyeceksin demektir. Oturup bir yerde kilitlersen tesbih çeker, Kur'an okur, kitabını okur. Öbür tarafta ölen mümin kardeşini ilgilenemez bile. Tesbih çek demiştim çünkü. İslam aktif dindir. Ayakta, oturarak, yatarak namaz kılarsın. Hiç kılamayan iman ile kılar. En büyük ibadet namazın bile 40 şekli var ya. Hayatı namaz üzerinden alsan, yatarken kalkarken bile Müslümanlığınla oturup kalkman gereken bir hareketli din, ancak insanların fikirlerini büyük alanda serbest bırakılmasıyla yaşanabilir bir dindir. Bunun için kardeşlerim, Müslümanların bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı gibi konular irdelendikçe sorun büyüten konulardır. Bu sebeple biz yeni nesil olarak inşallah, ben çok yeni nesilden sayılmıyorum ama önümdeki duran manzara, iftihar ediyorum yeni nesil olarak, İnşallah birleşelim sözünden rahatsız olacağız biz. Biriz, merak etmeyin. Temel esaslarımızda biriz. Çok ayrılıktan söz ediyorsan sen dışarıdan seyrettiğin için çok rahatsız oluyorsun. Mezheplerimiz bizi rahatsız etmez. Tarikatlarımız rahatsız etmez. Ama elimizdeki enerjinin küfre hizmet etmesinden rahatsız oluruz. Sen mümin gençleri senelerdir topluyorsun. Senin vakıf binanın bulunduğu semtte cami hareketli değil ama. Senin peygamberin sabah namazına camiye gelmeyenden evini yakacağım diye düşünüyorum dedi. Senin toplantılarında 500 kişi var, camide 5 kişi olmuyor senden. Sen gelişiyorsun. Vakfın, tarikatın, mezhebin gelişiyor. İslam oturduğu yerde seyrediyor. Hatta senin sayende İslam camide güç kaybediyor. Bir uyduruk şekilde cumaya mecbur gönderiyorsun, sizin evde cuma olmaz diye. Onu da en son 5 dakika kadar gönderiyorsun, gençler insanlarla görüşmesin, onu mikrop kapasınlar yabancılar diye. Camidekini bile yabancı görüyorsun. İslam senden zarar görüyor. Sen olmasan Allah'ın izniyle İslam büyüyecek zaten. Kardeşlerim, burada bunun içini dolduracak mantığı da konuşmam gerekiyor. Biz Müslüman olarak aykırı veya muhalif ya da farklı düşünen biri olmaz mı diye sorduğumuzda mümkün değil, olur diyoruz. İnsanların tek tarz düşünmelerinin mümkün olmadığını konuştuk. Allah bunu yasaklıyor. Tek kalıp olmaz insan. Peygamber Efendimiz'in sağlığında olmadı. Arkadaşlar, Hucurat Suresi'nin girişindeki ayet nedir? يَا اَيْهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ اِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ يَا اَيْهُوَ الَّذِينَ اَمُنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. Kur'an ya! Kur'an! Hep beraber tefsirlerini inceleyelim arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlarında Hucurat suresinin indiği bir zamanı konuşuyoruz. Ebu Bekir ile Ömer'in ya sen hep bana aykırı davranıyorsun, ya sen de hep benim sözlerimi ters anlıyorsun tartışmasından dolayı bu ayetlerinde. Ümmetin iki zirve adamı. İkazını yaptı Allah. Peygamberi ikisini de bağrına bastı. Bir daha böyle yaramazlık yapmayın demedi. Gördün mü tokatı nasıl yediniz Allah'tan? Demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir ölçü koydu. Tartışın, peygamberin adını geçmeyin. Tartışmanızda sıkıntı yok. Peygamberi de yok sayacak bir tartışma yapmayın. Herkes konuşsun. Resulullah'ın Bukhari'deki hadisi konuşulunca aleyhissalatü vesselam, yani bana göre o hadis öyle olmaması gerekiyor dediğin bir tokatı yersiniz. O zaman bir melek seni yatırır yere, bir daha sittiğin seni ayağa kalkamaz. Bunun ötesinde müminlerin fikirlerinin abluka altına alınması, müminlerin fikirlerine sınırlama getirilmesi mümkün değildir. Allah böyle istemiyor. Hucurat suresi arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den açın bir tefsirden bir bakın niye inmiş o ayetler. Bu sebeple biz tabii görüyoruz aramızdaki tartışmayı. Ancak kafirle farklı olmakla Müslümanla farklı olmak farklı olduğunu da anlıyoruz. Yani biz karşımızdaki mümin olmayanlarla da farklı düşünürüz. Bu bir çizgi. Bizim gibi namaz kılan müminlerle de farklı düşünebiliriz. Bu da bir çizgidir. İkisi de doğaldır. Kafirle kesişeceğimiz yer yoktur. Kafire feragat edebilecek, taviz verebilecek bir şeyimiz yoktur. Ama müminle belli noktalarda feragatleşebiliriz. Sen şundan vazgeç, ben bundan vazgeçeyim diyebiliriz. Mümin farklı düşünebilir. Hakkıdır. Bir ortak noktada buluşabiliriz. Kafirle buluşacağımız ortak nokta yoktur. Bu açılıma ileride geleceğiz. Kardeşlerim, bir başka ayrıntımız iman ve ibadet esaslarında herhangi bir şekilde farklı düşünmemiz mümkün değildir. İçimizden hiç kimse Allah var mı yok mu diye farklı bir düşünceye sahip olabilir mi? O zaman biz ve siz diye ayırdığımız dünyanın sizinde kalır, bizde değil. Namazın varlığı konusunda benimle tartışamaz ki hiç kimse. Ben ve o oluruz. Ama namazda şurada elini bağlamış, burada bağlamış, aşağıda bağlamış, sarkmış. İsterse kolu boksun. Namaz kılıyor ya boş olsun. Ayağını şu kadar açmış, bu kadar açmış, bu kadar açmış. Kadınlar namaz kılarken secdede kollarını yere koymuşlar, dik koymuşlar. Ya namaz cennete koyuyor, cennete girmek için yetiyor. Allah'ın saydığı, peygamberin saydığı farzlarında kol şurada olacak, burada olacak diye ayrıntı yok. Evet, Ebu Hanife'nin stiline göre kılarsan iyi olur. Lakin din Ebu Hanife'den ibaret değil ki. Ya sokakla namaz kılmayanlardan olur. Şu ülkenin %85 namazla bağlantılı insan değil. %70'i cumada bile bağlantı kurmuyor değil. Sen camidekinin kolu 3-4 milim kadar yukarıda oldu. Herhalde bu selefi. Çok dişkar ölçüyor yani şimdi. Tabii dişkar ölçünce. Sonra tam bilekten tutması lazım. Az yukarıdan tuttuğu için temas sağlanmıyor, iletişim kullanıyor. Cep telefonunun pilini tam oturtmamış, iletişim kullanıyor. Bu ayrıntıların ashab-ı kiram üzerinde bile yapamadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vakit bulamadı. Şu günlerimiz korkarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'deki sıkışıklığından daha sıkışık günlerdir. Namazın peşinde koşmak zorundayız. Ayrıntılarına vakit bulanlar çok emekli kafasıyla bakıyorlar bu işe. İşten, davet işinden, hizmetten emekli oldukları için boş vakitleri var. Evde gelinliğiyle uğraşamıyor, gelip Müslümanların namazıyla uğraşıyor. Derim ben de. Yeryüzünde bir iman savaşımız var, hak-batıl savaşımız var. Maturidi mezhebine göre Eş'arilerin filan görüşü yanlış diye vakit ayıran, buna ömür çürüten Allah'tan utanmalıdır. İslam'ın üstüne olduğu gibi kül dökülmeye çalışılan bir zamanda hangi mezhep haklı var mı ya? Başımıza gelmiş belalardan biri ümmeti Muhammed'in 100 sene daha karşılaşmayacağı derin ilmi konuları %100 önemliymiş gibi gündem yapma meselesidir. Dolayısıyla kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed olarak akide üzerindeyiz. Bir ibadet mesuliyetimiz var. Bunların önemlileri ve esasları var. İman esasları var. Bir de Maturidi mezhebine göre çok önemli olan filan iştihat var. Eş'ari mezhebine göre çok önemli olan iştihat var. Selefi mezhebinin esas aldığı şu iştihat var. Yahu Allah şu gençlerin topluca camiye geldiği günleri göstersin. Bütün mezheplerden olalım biz de o zaman. Her mezhebe birer hafta tayin edelim. Maturidi haftası mesela. 52 mezhepten fazla da yok yalnız olsa. Birer hafta ilan edelim bunları. Hepsinin içinde olsun o zaman. Deriz. Kardeşim, gençlerin zinadan korunup korunamayacaklarına daha hiç güvence yok. Henüz maaşa bağlanmamış çocuklar faize bağlanmış. Kardeşlerim, hangi dünyada yaşıyoruz ya? Daha talebe bir işe girmemiş, maaş almamış, 3 bankadan kart almış, 3'üne de borçlu. Doğmamış çocuğa kefen biçmek diye ya da don biçmek diye bir şey vardı ya. Şimdi maaş almamış, maaş olma ihtimali olmayan birinin banka borcu var. Babalar 70 yaşından sonra 120 ay taksite gidiyorlar. Torunlarına kalacak borç için yaşıyorlar. Böyle bir zamanda bizim ayrıntılar, faizin haramlığını konuşmaktan başka konuşacak şeyin olmaması lazım bizim. Esaslar üzerinde ayrı farklı olamayız. Ayrıntılarda farklı olabiliriz. Çok basit bir örnek vereyim kardeşim. Bireysel emeklilik diye bir şey çıktı. Benim hocalarım bunu caiz görmüyorlar. Dolayısıyla ben de bireysel emeklilik hangi bankada yapılırsa yapılsın diyeyim. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin bireysel emeklilik ilgili kanun fıkhın helallik ölçülerine oturmuyor. Tamam, bu filan bankadan 5 milyon dolar kredi alıp onu 6 milyon dolar faiziyle ödemek gibi değil belki ama oturmuyor. Fakat bazı hoca efendiler, yahu işte Ağrı Dağı'ndan kar getirsen, Erciyes'ten de getirsen ikisi de beyaz olur filan böyle bir edebiyat üzerinden bunun bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Yani benim hocalarımın çizdiği yola aklım uydu, onlarınkini uymuyor. Buna rağmen haramdır demiyorum. Niye? Faizle savaşın bitmediğiniz mi? Ben faiz sorununu halledemedim ki bireysel emeklilik veya toplu emeklilikle uğraşayım. Emekliliğin toplusuyla da uğraşamıyorum, bireysel de uğraşamıyorum. Bir gerçek tedavi, gerçek mücadele var, bir de sanal mücadele var. Sanal tedavi var. Sanalı üzerine vakit ayırmakta sıkıntı var kardeşlerim. Genç kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, ümmetimin bu tip uçuk meselelerine vakit ayırmayın. Ehl-i sünnetten ayrılmayın, tamam mı çocuklar? Dedim ben size, getir be ehl-i sünneti. Nerede ehl-i sünneti? Göster, ehl-i sünnet göster bakalım. Ebu Bekir'in yolu. Ulan Ebu Cehil'in yolundan gideceksin değil mi? Herkes Ebu Bekir diyor, herkes ehl-i sünnet diyor zaten. Bir mücerret nesne müşah, ehl-i sünnet bu de bana ya. bir kavram kullanıyorsun ki seni test etmen mümkün değil o kavramda. Senin peşinden gelirse Venüs sünnet oluyorum. Senin dışında nereden gidersem aksi sünnet oluyorum. Mücehli olmuyorum. Sünnet düşman oluyorum. Ya bu sizin Allah'a ve peygamberine olan samimi bağınızın sömürülmesi gibi bir şey kardeşler. Bunu tarikat adıyla da yapsa, siyaset adıyla da yapsa, dernek adıyla da yapsa, grup adıyla da yapsa, cemaat adıyla da yapsa bir şey değişmiyor. Çünkü birinci noktaya dönüyoruz. Ümmeti Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i büyütecek. Başka bir isim büyütmeyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir isim büyüdüğü sürece sıkıntı var demektir. Kafir bitti falan demiyorum. Haddimizi bilelim. Ama umumi stratejimiz açısından sıkıntı var. Kardeşlerim, ümmetimiz bir başka nokta. Ümmetimiz dertli bir ümmettir. Bağırıyanık bir ümmetiz biz. Bütün insanlık için çıkarılmış, insanlık kadar sorun yaşayan bir ümmetiz biz. Halbuki filancalar yöresel sorunlarla karşılıyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Keşmir diye bir davamız vardı bizim. Ümmet-i Muhammed'in bir bölümünün davası. Orada kardeşlerimiz Müslüman oldukları için bizim derdimizdir. Ama Keşmir'de bir kararla zulüm bitse, Hindistan zulüm yapmasa otomatik sorunumuz bitecek. Yani bir yöresel sorundur. Fakat bizim bir de Kudüs sorunumuz var. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Kabe'den önce kıble edindiği bir yer, her gün Müslümanların 10 santim 10 santim dışlandığı bir yer oldu. Keşmir'le Kudüs'ü aynı tutabilir miyim ben mümin olarak? İkisi de davam. Ama bir insanın kalp sorunu yaşamasıyla parmağına iğne batması aynı mı? Ya birini çektin miydi, şöyle biraz elini sıkıştırsan kandırıyor. Kalp krizi öyle değil ama. Kudüs benim kalp krizim. Ümmeti Muhammed olarak öncelikli projelerim, konularım, sıkıntılarım var. Bu sıkıntılarımla ilgilenmemek ümmetime hıyanettir. Sabaha kadar ne okuduğun benim için bir daha önemli değilsin. Birlik olacaksa önce ümmetin değerleri üzerinde birlik olacağız. Hayır, Kudüs benden değerlidir diyemeyin. Aksine ben olmasam Kudüs olmaz lan diyorsa bir insan bir şey konuşmaya gerek yok zaten. Biz bölünmek daha iyi o zaman. Herkes yoluna devam etsin. Nasıl olsa mahşerde birleşeceğiz. En son orada ayrılık olmayacak kesin ama. Orada ayrılık olmayacak. Çırılçıplak kefenlerimiz de eskimiş, tüy olmuş olarak herkes anadan doğma birleşecek. Orada birlik sağlanacak. Allah o güne gitmeden birlik olmayı hepimize kolay etsin deriz. Arkadaşlar, dört temel esasta birlik gerekiyor. Kafalarımızda. Tekrar ediyorum, belki beşinci defa tekrar ettim. Saymadım kaç defa tekrar ettim. Bu gece ben bu büyük inkılabı yapıyorum. Siz de peşimden geliyorsunuz. Tamam mı? Birleştirdik ümmeti diye. Bir roman yazmıyorum ben kardeşler. Yapamam ben. Benim kudretim buna yetmez. Siz de zaten yapamazsınız. Bir kişiyle olacak bir iş değil bu. Ama Rabbimizin huzuruna dikildiğimizde kıyamet günü neler düşünüyorduk ümmetin bu perişan haliyle ilgili, melekleri buna şahit tutmamız lazım. Hangi büyüğü büyük göreceğiz, hangi grubu grup göreceğiz, bunu anlamamız lazım. Birisinin ümmet-i Muhammed'in birliğinden söz etmek için işte Mekke Medine resmi var, İslam coğrafyasını aldı, bütün ümmetin dergisiyiz demekle bütün ümmetin dergisi olunmuyor. Bütün ümmet adına çıkıyorsun, Türkçe yapmış diyorlar. Ümmetin dili bir defa Arapça. Bütün ümmetin mesajlarını veriyorsun, üç tane ayet yok bir saatlik konuşmanda. Ümmetin Kur'an'ının etrafında değil, kendi ideolojik etrafında toplamaya çalışıyorsun. Kardeşlerim, dört sıçrama noktamız var. Bir, cemaat, grup, tarikat vesaire. Birinci temel çalışma alanı ümmet olacak. Ümmet-i Muhammed'iz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat diniyiz. Bütün insanlığın diniyiz. Cinlerin peygamberi benim peygamberim. Alemlerin peygamberi. Bir, önce ümmetin. İki, önce dini değerlerin. Her şeyden önce. Değerlerle ilgilenmeye, değerleri ayakta tutmaya gelince dini değer. Üç, önce haramları giderme, haramsız toplum kurma mücadelem var. Dört, Allah'ın farzlarındaki eksiklikleri gidermek. Yani farz açısından benim bir eksiğim, çevremin eksik olmaması. Birey olarak bu dört şeyi düşünüyorum. Ümmetim, dinim var, haramlardan uzak, farzları yerine getiren bir kişiyim. Böyle olmalıyım. Derneksem temel mantığım budur. O vakıfsam budur, tarikatsam budur, cemaatsem budur. Peki ben yapabileceğim mi bunu? Hiç önemli değil. Yapmak zorunda değil. Öyle inanmak zorunda. Mekke döneminde yapamadı sallallahu aleyhi ve sellem bunları. Ama bu mantık üzerinden 13 sene uğraştı. Medine'de de %100 yerine getiremedi. Ama ümmeti Muhammed olarak biz örnek aldığımızda ümmetimi baz alayım, dinimi temel değer alayım, bütün ayrıntılarıyla. Haram bulundukça ben hala aktif değilim diye düşüneyim, haram için mücadele edeyim. Yani haramlar kalksın diye, Allah'ın farzları eksik kalmasın diye uğraşayım. Sakalsız da olur. Kısa pantolonla da olur. Ceketsiz de olur. Takkeyle de olur, takkesiz de olur. Çünkü dört şeyden biri değil takke çünkü. Sakal bu dört şeyden biri değil. Bu temel başka türlü birleşmiş olmayacağımız dört esasımız bizim. Çalışma metodu olarak. Burada kardeşlerim, bunları ne kadar tatlı konuştum şahitsiniz değil mi? Hallettik neredeyse ya bir şey kaldı. Bir saat daha konuşsam birlik sağlayacağız Allah'ın izniyle. Az kaldı, kolay. Kardeşlerim, bir gerçek daha var. Bunu da zihnimize, not defterimiz varsa not defterimize bir yere koyalım. Bakınız, bu ümmet insanlığın ümmetidir. Kıvırcık, düz saç, esmer, sarışın, beyaz tenli, kadın, erkek, çocuk, sarhoş, ayık, Ebu Bekir gibi adamlar, radıyallahu anh, sesleriler, herkes bu ümmettendir. Camide namaz kılarken de, peygamberi dinlerken de bu karışıklıkla bu ümmet vardır. Sakın, sakın filan dernek. Ebu Bekir'in bu asırdaki örneklerinden oluşuyoruz zannetmesin. Tertemiz, sorunsuz Medine bile yok. Vakıfçı, dernekçi, filanca, filanca, filanca kimse bu sorunların içinde bir iş yapabiliyorsa Allah rızası için ciddi bir iş yapmış sayacağız buna. İyi be, anneler tertemiz 18 yaşında sakalını da bırakmış. Kızsa erkeğe bakmaz, erkekse kıza bakmaz. Hafız sabaha kadar Kur'an'ı delikanlılara getirecek. Sen de onlarla cihad edeceksin. Buradan Kudüs'e yürüyerek gideceksin. Melekler de etrafınızda dolduğu için trilyonlarca melek yahut da kaçıp gidecek Akdeniz'den boğulur boğulur gidecekler zaten. Bu romanın sonu gelmez. Böyle roman yazılır. Çiğ insanlardan oluşur Müslümanlar da. Ebu Bekir de sinirlendi. Hem de fena sinirlendi. Ömer de zaten sinirli adam. Hepsini idare etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'i tanıyorsunuz değil mi? Dünyada neyin simgesi? Adalet. Öldüğünde kim bilir kurtlar bile matem tutmuş. Ama vefatından önce ne dua etmiş biliyor musunuz? Bıktım Allah'ım insanlardan almayın artık demiş. ashab toplumu olmak, insanlığın dışında melekleşmek demek değil ki. Zaten Ömer'in özelliğini bu kitleyi 10 sene başarıyla idare etmiş olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye büyük bir insanlık devrimi, inkılabı, gelişimi yaptı? Çünkü kendi çocuğunu toprağa koyacak kadar kaba adamlardan o toplumu kurtaracak. Yakasını boğacak kadar sıkan adam olmadı mı peygamberin önünde? Bunu sevmedim yüce divana değil mi? Üstelik onu yüce divandan önce anlatmak isteyenlerin elinden tuttu. Ne yapıyorsun? Bırak adamı dedi. Peygamber aleyhisselamın mescidinin içinde şöyle rahat bir Karadeniz rahatlığıyla konuşuyor. Çişini yapmadı mı adam? Bak bunu da söylerken bir ayıp gibi oluyor. Bayanların yanında ne için konuşuyorsun diyorlar. Peygamberin önünde cimler yok daha etkin. Dünyadan bilmem ne yapıyor mescidde. Bu insan toplumu arkadaşlar. Günün birinde hurileşme. Geç biz okuduk. Filanca Şeyh Efendi'nin meclisinde boyunlar bükülürmüş bir daha kalkmazmış. Hayırlı sabahlar. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar sadece bir örnek vermek istiyorum. Buhari ve Müslim'den bir hadis-i şerif nakledeceğim. Bu bahsettiğim hangi toplumla İslam yaşanacak? Saf saf romanlar yazma bana. Hayal çizme. Şiir yazar gibi toplum projesi yazılmaz. Günün birinde Ömer burada bizim yöneticimiz de olsa cinayet işlenecek de. Gene kavgalar olacak. İnsan toplumuyuz çünkü. Ne dedik? Allah yürekleri salınmış, kafaları salınmış bir toplum istiyor. Herkesi bu şekilde tutarsan ya Allah cephemiz var, haydi cihada diye nasıl hareket ettireceksin insanları? Halit akşama kadar böyle dursaydı Yermuk'ta o delikanlı olarak cihat edebilir miydi? Herkesi fıtratıyla, doğasıyla bırakmak gerekiyor. Bıraktı Allah, bıraktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, Ebu Sa'id el-Hudri bir hatırasını naklediyor. Bu hatırayı sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Ebu Talib, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Yemenliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme deli bir torbanın içinde, yani bir çantanın içinde diyelim, bugünkü dille, bir miktar altın gönderdi. Yemen'deymiş Ali, bir görevlendirmeden dolayı. Bir torbanın içine, deli bir torbanın içerisine, diyor ki hatta, toz toprak içindeydi altın diyor. Yani yeni işlenmiş, daha yıkanmamış bile. Küçücük bir hediyecik göndermiş. O esnada da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eline ulaşınca o, orada gördüğü dört kişiyi çağırmış, gelin demiş. Aha size bölüştürdüm bunu, hediye etmiş onlara. O esnada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dört kişiyi hediye edince, orada beşincisi olmayan kişi, yani altın bitti, verilecek bir şey kalmadı olan bir kişi, Ebu Cehil öleni çok olmuş ama. Bu olay Mekke'nin fethinden sonra çünkü. İslam devlet olmuş, şirk boynunu bükmüş o dönemde. Ve bunlar İzace Resulullah'ı ve Feth ayetinden sonra yani herkes Müslüman oldu denen dönemdeki bir olay bu arkadaşlar. Gelmiş birisi ya bu ne çift taksimat demiş ya. İnsan bakar mısın da hangimiz daha vakit bize versin daha uygun diyor. Bizim evde şu yok bu yok deyivermişler. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına gitmiş. Yani ne biçim söz bu. Resulullah kendisine sallallahu aleyhi ve sellem işte kimdi? 2 gram, 3 gram neydi? Altın geliyor. 4 tane fakir gördüğüne onları dağıtıyor. Ondan alamayan 5. kişiler ya bu yanlış dağıtıldı. Bu da dağıtılmadı. Yanlış dağıtan kim? Resulullah. Arkasında namaz kıldıkları peygamber. Medine'ye ziyaret edilmemiş bu adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağına gelmiş. Onların da bulunduğu bir yerde buyurmuş ki ben size göklerden haber getirdiğimi, sabah akşam bana Cebrail'in geldiğini söylüyorum. Bu kadar bir şeyle bana güvenmiyor musunuz siz demiş. Bu ne biçim iş? Size cennetten, cehennemden bahsediyorum. Ona inanıyorsunuz. İşte küçük tırnak kadar bir altından dolayı niye beni böyle güvensiz hale getirdiniz? Bir tanesi bu itirazcılardan kalkmış elini. Ya Resulallah, Allah'tan kork, Allah'tan demiş. Ya tabii haksızlık. İslam'da haksızlık yasak. Allah'tan kork demiş. Efendimiz dönmüş buyurmuş ki yazık sana be demiş. Şu yeryüzünde benden çok Allah'tan korkan var mı demiş. Ben bilmem Allah'tan kork. Niye? Bana vermedi. Bana vermediğin bir şey zulüm. Benden başka kimsenin olması lazım. Aldığını görünce yüreğin çürük olduğu anlaşılmış. Tornasol gibi bir şeymiş demek ki altın. Halid bin Velid radıyallahu anh orada. Halid bu işe karıştığına göre son iki senede olmuş bu olay demek ki. İslam'ın Mekke'yi çökerttiği, müşrikleri çökerttiği dönemde olmuş. Demiş ki ya Resulallah, bu adam kafasını koparmayı hak etti. Efendimiz buyurmuş ki, dikkat ediniz. Olmaz Halid demiş. Adam belki akşam namaz kılacak demiş. Namaz kılacak birinin kafası kurulamaz. Halid damgayı vurmuş. Öyle ne namaz kılanlar var ya Resulallah, içi başka dışı başka demiş. Biz de diyoruz ya, camiye gidiyor ama bakma sen adamın gittiğini diyoruz. Ne buyurmuş Efendimiz? Bukhari ve Müslim ne demek arkadaşlar? Kur'an'dan sonra en güçlü kaynağımız demek. Buyurmuş ki Halid, ben insanların karınlarını yarıp kalplerinde ne olduğunu bakmakla yükümlü değilim. Ne yaptıklarına bakarım sadece. Arkadaşlar, burada neyin ölçüsünü koymaya çalıştık? Birbirimizin iman ölçücü görevleri değiliz. Ehl-i sünnet mi şu arkadaş? Ehl-i dalalet mi? Ölçme yetkisi kimsede yok. Peygamber de yokmuş. Camiye gelir belki diyor. Ne diyor bari? Gelse de zaten bunun yarısı. Bunu da görmüyorum adamım. Kafa bozuk. Ne biçim peygambere hakaret etmiş? Cevap ne? Ben kimsenin karnını yarmak ve kalbine bakmakla yükümlü değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, bu kafa çocuklarını gömecek, abisinin kardeşinin kılıçla kesecek kadar kaba adamlardan 120 bin kişiye bedava besi okudu 23 senede. Bu anlayış, bu kaba, bu idrak, bu nebevi merhamet. Bu kaba demek ki 23 yıl İstanbul'da çalışsa Allah için yeryüzünü kuşatacak büyük bir hareket içine girebilir. Onun namazında ellerini yukarıda bağladığı için, bu el bağlama beyinde bir çürüklüğü işaret ettiği için, beyinde bir çürüklükte imansızlığı gösterdiği için diye tezler hazırlayanlar sadece ümmetin başının belasının büyümesine sebep.